program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 stycznia, minęła 13. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o planowanym przez PiS ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, rosnącej liczbie chorych na grypę i pieniądzach. 8 miliarderów ma ich tyle, ile połowa ludzkości. Maksymalnie 2 kadencje na urzędzie wójta, burmistrza i prezydenta, zmiany w granicach okręgów wyborczych, przeźroczyste urny w lokalach i transmisja zliczania głosów. To najważniejsze zmiany, które w ordynacji wyborczej do samorządów planuje wprowadzić PiS. To zmiany częściowo zbieżne z naszymi postulatami, mówi Stanisław Tyszka z Kukiz 15. To jest projekt Kukiz 15. My ten projekt mamy gotowy. Chcemy wprowadzenia JOW-ów na wszystkich szczeblach samorządu, a jednocześnie dwukadencyjności prezydentów, burmistrzów i wójtów po to, żeby oczyścić polski samorząd z patologii partyjniackiej. Zmianom w ordynacji wyborczej zapowiadanym przez PiS sprzeciwia się Platforma. Poseł Cezary Tomczyk uważa, że to ludzie powinni decydować, kto ma być ich prezydentem. Dzisiaj Jarosław Kaczyński chce robić to za nich, to po pierwsze, ale co bardziej niebezpieczne, chce złamać zasadę, która obowiązuje w całym demokratycznym i wolnym świecie, czyli zasadę, że prawo nie działa wstecz. Zdaniem rzecznika PSL-u Jakuba Stefaniaka celem planowanej zmiany jest przejęcie władzy w samorządach przez Prawo i Sprawiedliwość. Bo z tymi zapowiedziami wiąże się to, że to nikt inny, tylko prezes PiS-u będzie wybierał, kto i z jaką legitymacją gdzie ma rządzić. No do takiej sytuacji chyba przede wszystkim mieszkańcy lokalnych społeczności nie będą chcieli dopuścić. Kiedy zmiany ograniczające liczbę kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast miałyby wejść w życie? Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla TVP Szczecin mówił, że mogłyby obowiązywać już od najbliższych wyborów. My byśmy chcieli, żeby to obowiązywało od razu, no ale jest sprawą Trybunału Konstytucyjnego orzec, czy to jest dopuszczalne. Wybory samorządowe mają się odbyć jesienią 2018 roku. Ponad 130 tysięcy zachorowań na grypę i podobne infekcje zarejestrowano w pierwszym tygodniu stycznia. To największy wzrost zachorowań od kilku lat. A na tym nie koniec, bo przed nami szczyt zachorowań na grypę. Co roku zdarza się na przełomie stycznia i lutego. Dlatego główny inspektor sanitarny apeluje, by osoby chore pozostawały w domu. Marek Posobkiewicz podkreśla, że problemy w związku z zachorowaniem na grypę ma również wiele osób młodych i aktywnych. Ma powikłania w postaci zapalenia mięśnia sercowego i te osoby później wymagają transplantacji serca. Część z nich, których to serce się zregeneruje, nigdy już nie ma takiej wydolności jak wcześniej. Dlatego należy prowadzić higieniczny tryb życia, wysypiać się, unikać niepotrzebnych skupisk ludzkich, a przede wszystkim skorzystać z tej najprostszej metody zabezpieczającej, jaką jest szczepionka przeciwko grypie. Z epidemią grypy zmagają się m.in. Francja i Hiszpania. W obu krajach zmarło już kilkadziesiąt osób, kilkaset jest w poważnym stanie, a szpitale nie nadążają z przyjmowaniem chorych. 8 najbogatszych osób na świecie ma majątek równy łącznemu majątkowi biedniejszej połowy ziemskiej populacji, pisze w swoim raporcie Oxfam. Wzięto pod uwagę aktywa pierwszej ósemki z listy najbogatszych magazynów Forbes. To m.in. Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, Bill Gates, założyciel Microsoftu, Jeff Bezos, współwłaściciel Amazona. Ci ludzie posiadają tyle, ile łącznie ma 3 600 000 000 najbiedniejszych ludzi na Ziemi. Międzynarodowa Organizacja Humanitarna alarmuje, że nierówności się pogłębiają, bo jeszcze 7 lat temu majątek równy połowie najuboższych mieszkańców świata był w rękach 43, a nie 8 najbogatszych osób. Oxfam dodaje, że w obecnych czasach mamy do czynienia z niezwykle szybkim bogaceniem się najbogatszych. Akumulują majątek w takim tempie, że w ciągu 25 lat może pojawić się na Ziemi pierwsza osoba, która zgromadzi majątek o wartości przekraczającej $1 bln. W 5 województwach rozpoczęły się dziś zimowe ferie. Pełne obłożenie pensjonatów i hoteli jest już od piątku w Wiśle, bo w weekend odbywały się tam zawody w skokach narciarskich. Turyści cieszą się piękną pogodą. Ferie zaczynają nam się i przyjechałyśmy sobie, połączyło nam się i skoki, i ferie. Na pewno aktywnie. Ja na przykład lubię podziwiać krajobrazy, więc dla mnie takie coś jest naprawdę też super. Idealne humory. Z Katowic przyjechaliśmy. Przyjechałam z mężem i z dzieckiem, ale nie na narty, tylko na spacery, na zwiedzanie sanki. Cieszę się, że jest śnieg, idealna pogoda, słońce, lekki mrozik, jest okej. Ja idę w tej chwili sobie spacerkiem do Ustronia. No jest fajnie, zima dopisała, wszyscy są zadowoleni. Chodzę sobie tak dla zdrowia tylko. Na wczasy z wnukiem. My już tu jeździmy chyba z 12 lat. Bardzo ładnie tu jest, teraz biegamy na nartach. Fajnie. Jako pierwsi dwutygodniową przerwę w lekcjach mają uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek w większości kraju pod znakiem chmur, choć synoptycy obiecują też gdzieniegdzie przejaśnienia. Najchłodniej na wschodzie, -3, -2 stopnie, najcieplej na północy, 0, +1. Trójka. Program trzeci.

obserwujemy już w epoce jaskiniowej. Wtedy to była zwykła jaskinia, grająca, niewygodna i przeciekająca. Szybko z niej zrezygnowano, bowiem gospodarze, słuchając, stali na dworze w epoce kamienia łupanego. Obserwujemy wielki blok kamienny, w którym coś łupało. Prawdziwa szafa grająca powstała w epoce romantyzmu. Wtedy to jedna pani wysłała swego męża na delegację, podczas gdy jej mąż delegował. Ona miała kochanka, mąż wrócił wcześniej, żona się przestraszyła, schowała kochanka do szafy. Kochankowi w piersiach grało, mąż nie był głupi, opatentował ten pomysł. I stąd właśnie mamy szafę. I stąd właśnie mamy szafę. Szafę grającą. Historia szafy grającej. Zanim o szafę zapytam, to co z tym mikrofonem? Powiedział coś? Oswoiłem się troszeczkę. Na razie tak się boczymy do siebie, ale zapoznajemy. A jak ma na imię? Widzisz, tak daleko nie poszedłem z tym. No to trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z przedmiotami. To nie jest chyba taki dlatego prosty. Nie nawiązaliśmy kontaktu. To próbuj, próbuj. Dobra, masz to ja mam jeszcze dzisiaj godzinę. Najbliższych. A szafa prześladowała cię kiedyś? Nie kojarzę jakoś tak. Ja już chyba jestem z takiej... No właśnie. Pierwszy raz chyba się tak poczułem młodo, nie? Że jestem z takiej epoki, która już za bardzo szaf nie używała. Nie masz szaf. Nie mam szafy grającej w domu przynajmniej. Albo też nikomu nie zabawiałem piosenek przez szafę grającą. Ale gdzieś to wystarczy wejść do szafy i sobie ponucić w środku i wtedy będzie można mieć. To takich doświadczeń też mogę się pochwalić, że nie miałem. To chciałabym, żebyśmy rozmawiali dzisiaj o złośliwości rzeczy. O! Bo podejrzewam, że taka szafa... Aha. Albo taki mikrofon, z całym szacunkiem, drogie mikrofony w studiu zgromadzone przy naszym stole, mogą być trochę złośliwe. Taka najpopularniejsza złośliwość mikrofonu takiego scenicznego polega na tym, że on tak opada i zawsze jak jest na pewnej wysokości, to wszyscy się śmieją. Może nie podpowiadaj. Tak, nie będę mówił. Rozmawiajmy o szafie. Tak, ale to wiem, że na tym polega złośliwość mikrofonu. Ale jak szafy są złośliwe? Moja szafa jest chyba złośliwa od pewnego czasu, jak się ją zamyka. Tam pewnie coś źle podokręcałem, bo sam ją składałem. To tak krzywo zachodzi... jak to się nazywa? Te takie... Drzwi. Drzwi, o właśnie, drzwi. To bardzo skomplikowana terminologia, można zapomnieć. Ona po prostu chce ci powiedzieć, że byłeś za mało delikatny, jak ją składałeś. Aha. Albo może ubranie kładę tylko na jedną stronę i ona jakoś tak złapała skos. Ubrań na jedno... Ty jesteś bardzo niemiły dla swojej szafy. No właśnie, tak. Muszę rzeczywiście tak symetrycznie ją traktować. Może państwo spotkali się z jakimiś wyjątkowo złośliwymi przedmiotami, które chciałyby nam coś powiedzieć i one mówią, tylko niekoniecznie konstruując zdania. To czekamy na państwa listy akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Możemy zrobić plebiscyt najwredniejszego przedmiotu na świecie. Okej. Okay. Jakieś typy? A, już zaczynamy. Złośliwe. No na pewno są złośliwe samochody. To cały czas jest. Teraz było, nie wiem jak tam u was było tutaj w stolicy, ale u nas samochody są na tyle złośliwe, że przy minus 20 trochę strajkują. Już nawet przy minus 12. Nie pamiętam, kiedy w stolicy było minus 20. U nas właśnie ostatnio było i samochody były bardzo złośliwe. Za to ludzie się zrobili mniej złośliwi. Ja na przykład w ten sposób poznałem bliżej swoich sąsiadów, bo to zawsze jak się tak razem rozpycha, przepycha samochody, to jest okazja do dowiedzenia się, jak mają na imię. Tak? I jak? Ja mam sąsiada Piotra. O właśnie, mogę tak ościć też mikrofon przy okazji. No, a tutaj jeszcze pan Kuba sugeruje, że wchodząc do szafy możemy przejść do równoległych wszechświatów, na przykład do Narni. To wcale nie jest chyba złośliwy wtedy. Tylko zależy, co wtedy się śpiewa. No. Czekamy na państwa listy akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Teraz, za chwilę, kabaret moralnego niepokoju. Po nim zaśpiewa grupa Rafała Kmity i to będzie piosenka ze słynnego spektaklu grupy Rafała Kmity, Aj Waj, czyli Historię z cynamonem. To będzie piosenka o tym, że należy przysłuchiwać się zwłaszcza starym przedmiotom, ale to za chwilę, bo na razie kabaret moralnego niepokoju. Dzień dobry, można? Proszę. Bo przychodzę do pana z drobiazgiem. Słucham. Kupiłem państwa dzisiaj rano ten wentylator, ale widzi pan, no, nie działa. Z początku działał, a potem stanął i nic. Podłączałem, wyłączałem, nic. Czyli nie wentyluje, rozumiem. Tak. No i chciałbym go wymienić na inny, bo gorący jak cholera. Tak. Bo ten nie działa. No, tak. To nawet może przy okazji kolor bym wymienił. Mhm. Może szary bym wziął teraz. A po co panu nowy? Żeby ten nowy popsuć? Sam się popsuł. Bądźmy dorośli, samo się nic nie dzieje. Nie, no, po prostu działa, a potem przestał, no normalnie, no. Dobrze, proszę w takim razie wypełnić ten formularz. Ja go wyślę i za 3 tygodnie może pan zadzwonić, czy jest odpowiedź. Zadzwonić? Za 3 tygodnie? Tak, szanujemy klientów, dlatego nie musi się pan fatygować na piechotę. Proszę mi wymienić teraz tak ten na nowy wentylator. Po pierwsze, niech pan nie podnosi głosu, bo pan dostanie w rej. A po drugie, pana sprawę musi rozpatrzyć centrala firmy w Lizbonie. Musimy sprawdzić, czy wentylator nosi ślady używania. Oczywiście, że nosi. No jak ma nie nosić? Nigdy bym się nie dowiedział, że nie działa, gdybym go nie uruchomił. No musiałem go uruchomić. I prywatnie panu powiem, że tak by było dla pana lepiej. Gdybym go nie uruchamiał? Tak, ale jeśli decyduje się pan na wieloletni spór z koncernem, na prawniczą wojnę, którą musi pan przegrać, jeżeli stać pana na pokrycie kosztów procesu toczonego w Lizbonie, bardzo proszę, bardzo proszę. Procesu w Lizbonie? Ale co? I niech pan nie będzie zdziwiony, jeśli do pana domu przyjdzie nasz inspektor i policja. Po co? Badanie środowiskowe. Na potrzeby procesu trzeba zbadać, w czyich rękach był ten wentylator, w jakim środowisku się obracał. Uprzedzam, że dla pana rodziny mogą być to trudne chwile. Wie pan co? Pomyliłem się. Słucham? Pomyliłem się, on działa. Jak to działa? Przecież nie działa. Działa, nie pan działa. Zobaczy. Przecież o. Nie działa. O. Tak się pan wachnuje? No tak, proszę. O, działa. Działa, działa. O, jak mi jest chłodno, jak mi jest chłodno. Do widzenia, dziękuję bardzo. Tak. O, super wentylator. Tak. Do widzenia. Przysłuchujcie się starym przedmiotom, bo jak pewien hasyt powiedział, stare rzeczy gadają ze sobą, stare rzeczy lubią pośpiewać. Przysłuchujcie się starym przedmiotom, pochylajcie nad nimi się częściej. Może kiedyś pod zimną powłoką wyczujecie tętniące tam serce. Przysłuchujcie się starym przedmiotom, bo jak pewien hasyt powiedział, stare rzeczy gadają ze sobą, stare rzeczy lubią pośpiewać. Uklęknijcie przy siwym zegarze, co latami godziny wybijał. On z minionych opowie coś zdarzeń, on niejedną opowie wam miłość. Innym razem zajrzyjcie do lustra, które dawno zaczęło już szarzeć. Jeśli tylko nie zwiedzie was pustka, to gdzieś z głębi wyłonią się twarze. Przysłuchujcie się starym przedmiotom, pochylajcie nad nimi się częściej. Może kiedyś pod zimną powłoką wyczujecie tętniące tam serce. Na dnie kufra rzucony tkwi lichtarz, on płomienia od wieków nie widział, ale w środku mu płonie modlitwa, co mówili szabas ją Żydzi. Przysłuchujcie się starym przedmiotom, bo jak pewien hasyt powiedział, stare rzeczy gadają ze sobą, stare rzeczy lubią pośpiewać. Przysłuchujcie się starym przedmiotom, bo jak pewien kasyt powiedział, stare rzeczy gadają ze sobą, stare rzeczy lubią pośpiewać. Przysłuchujcie się starym przedmiotom, pochylajcie nad nimi się częściej. Może kiedyś pod zimną powłoką wyczujecie tętniące tam serce. Artyści z grupy Rafała Kmita, a państwo piszą do nas korzystając z adresu akademia.rozrywki@polskieradio.pl, ponieważ z naszym gościem Krzysztofem Szubzdą staramy się stworzyć listę najzłośliwszych przedmiotów na świecie. Tak jest. I proponują państwo wpisywać na nią. Bez rozwinięcia tego tematu od pana Jacka, suszarka i alkomat. Jestem bardzo ciekawa, jak się te dwa przedmioty łączą ze sobą. Ciekawa, o którą suszarkę chodzi? Czy o tę suszarkę do włosów? Czy o to coś, czym namierzają nas panowie policjanci? Bo to też chyba suszarka. One mogą być właśnie ze względu na to w zmowie ze sobą. Tak. Od pani Katarzyny mam zgłoszony klocek firmy takiej, tudzież zupełnie innej, na który człowiek czasami nadepnie w nocy. A no tak, to. I to przeważnie jak się idzie do lodówki, więc mogę chyba od siebie lodówkę wpisać na tę listę. I mamy urządzenia służące do zapisywania materiałów. No, w sensie te. Te takie wpinane do komputera. Jasne. Tak, na którym zapisujemy. I tak to zostawmy. Jest bardzo ciekawa próba rozwiązania problemu złośliwości przedmiotów. Od pana Piotra właśnie. Może to jest twój sąsiad. Ja w poprzednim wcieleniu byłem perskim dywanem. Zamiast wyrzucać z siebie kurz, zasysałem go w swoje perskie witki. O proszę, to ja w poprzednim życiu miałem pewnie jakiś spór z okularami przeciwsłonecznymi, bo zobaczyłem, że to jest przedmiot, który mi najtrudniej utrzymać przy sobie. Miałeś spór, czyli byłeś nosem, czy byłeś okularami? Byłem w jakiejś sporze, musieliśmy się bardzo nie lubić, bo ja za każdym razem jak kupuję okulary, to mój rekord utrzymania przy sobie jednej pary okularów to jest tydzień. Ale przeciętny czas użytkowania to jest tak koło 2 dni. I nie zegarki? Zegarków w ogóle właśnie nie noszę, bo obawiam się, że podzieliłyby los okularów, ale z okularami mam taki problem, że czasem chyba już zaczynam z nimi rozmawiać, tak trochę zaklinam, błagam, zostańcie jeszcze na jeden wieczór i później nagle okazuje się, że znowu ich nie ma. To zegarki też mogą być chyba w zmowie z okularami. Też. Są takie właśnie zmowy, które giną, nie? Na przykład też wieszaki. Wieszaki, może to jest trochę związane z moim zawodem, że ja trochę sporo podróżuję z wieszakiem i ubraniem, ale nawet rzuciłem taką plotkę dookoła siebie, że gdyby ktoś nie miał pomysłu na prezent urodzinowy czy imieninowy, to wieszak. A kiedyś... jak będzie gorzej, to ubranie? Tak, będzie gorzej, to ubranie. Kiedyś dostałem 300 wieszaków w jednego dnia i to rozwiązało mój problem na długi czas. To może teraz podaj jakieś inne życzenie, jakieś swoje. To mi jeszcze się gubi. Też portfel mi się gubi dosyć często, ale portfel znajduję. W ogóle ale przed wyposażeniem jakby portfel mógł być, to właśnie. Byłoby w ogóle cudownie. W ogóle przed wyjściem z domu zawsze, nie wiem czy też to masz, ale mam taką trudną chwilę, kiedy muszę doprowadzić do siebie taką wielką czwórkę, czyli portfel, klucze, kluczyki i telefon komórkowy. I to zawsze mi się rozchodzi po całym domu. Ja mam jedną jedynce, to się nazywa torba i ona tam wszystko mieści. Po prostu ja mam 4 kieszenie i bardzo często to też podejrzanie wygląda, jak zaczęłaś od tego, czy rozmawiam ze sobą, to ja często tak się dziwnie zachowuję, bo tak się oklepuję dookoła i to wygląda podejrzanie, ale ja po prostu sprawdzę, czy ta wielka czwórka jest w kieszeniach. Czyli, podsumowując, dziwisz się, że klucze, portfel, telefon gniewają się na ciebie, jak ty je codziennie przed wyjściem bijesz? No może nie tak, a nawet czasem przyłapuję się na tym, że z kimś rozmawiam przez telefon. Na przykład rozmowa jest trochę nudna, więc w międzyczasie sprawdzam, czy telefon jest i pozostałe rzeczy w kieszeniach. I muszę przerwać rozmowę, włożyć telefon z powrotem do kieszeni i sprawdzić, że on jest na miejscu i mogę wrócić do rozmowy. W tym dramatycznym momencie naszej audycji chyba musimy zacząć namawiać państwa do szanowania i pieszczenia i głaskania swoich przedmiotów codziennego użytku. To w takim razie w imię tej myśli o wpływie na nasze życie, na międzyludzkie relacje, jaki mają Młynkomikser, Neseser, Szpachla i Żelazko. Kolejno Wiesław Michnikowski w piosence Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Wasowskiego, Kabaret Młodych Panów i Kabaret Potem, ale jako pierwszy bardzo serdecznie Jan Węglowski. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ niedawno temu moja żona była w stosunku do mnie niezwykle miła i nawet sama zaproponowała, abym w pewne sobotnie popołudnie poszedł sobie do kina albo gdzie tam tylko chcę, natychmiast stałem się czujny i udawszy, że biorę jej życzliwość za dobrą monetę, wyszedłem z domu i natychmiast schowałem się za jego rogiem. Po godzinie takiego stania, kiedy to wszyscy przychodzący sąsiedzi pytali mnie, dlaczego tak stoję, a ja robiłem durne miny, zdecydowałem się stanąć twarz z twarz z problemem, którego nawet w myślach nie śmiałem nazwać po imieniu. Wziąłem więc głęboki wdech i z rozmachem wkroczyłem do naszego gniazdka. Muszę przyznać, że moje wejście zrobiło odpowiednie wrażenie. I to nie tylko na przerażonej żonie, ale i trzech pozostałych parach małżeńskich. Najbardziej jednak zdumiona była jakaś obca kobieta, która obsługiwała dziwne urządzenie wyglądem przypominające maszynę losującą totorodka. Po chwili konsternacji moja połowica czule mnie ucałowała i wręczywszy miseczkę pełną czegoś bardzo gęstego, jeszcze bardziej różowego, wyjaśniła, że w trosce o moje zdrowie chciała mi zrobić niespodziankę, kupując uniwersalny Młynkomikser najnowszej generacji, który sprzedawany jest wyłącznie w formie prezentacji połączonej z degustacją. Kompletnie zaskoczony dałem w siebie wmusić kolejno. Mrożoną zupę rybną, krem z krewetek na słodko, lody ziemniaczane, sok z kalafiora, nektar jajeczny oraz tort ptysiowy z masą majonezową, które to specjały z niewielką pomocą prezenterki przygotowała wspomniana wyżej supermaszyna. Po konsumpcji urządzenie samo się wymyło, wytarło, przypudrowało nosek i zapakowało w pudełeczko, a jego dystrybutorka zachwyconej publiczności podała jego cenę. I wówczas wszystkim zrzedły miny, a mnie dodatkowo zrobiło się słabo. Kiedy zaś wróciłem do siebie, okazało się, że zostaliśmy tylko we trójkę. To znaczy żona, ja i ten Młynkomikser. I od tej chwili wszystko w naszym życiu uległo zmianie. Żona cały swój wolny czas poświęca tej maszynce. Poleruje ją, pucuje, delikatnie dotyka sensorów, pieści obudowy, całuje w dziubek. Nawet bym jej to wybaczył, gdyby choć raz coś mi w tym ugotowała. Ale gdzie tam? Ostatnio zaś nawet przebąkuje o młynkowieniu synka. Pardon, usynowieniu młynka. Dlatego uważam, że postęp techniczny skutecznie zabija najprostsze relacje międzyludzkie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Nie mówiła mi dlaczego, ani po co, ani gdzie. Tak ni z tego, ni z owego zostawiała nagle mnie. Choć mówiłem, że wyjechać znaczy przecież umrzeć trochę. Choć wiedziała, że rozłąki znieść nie mogę. Nie mówiła, kiedy wróci i czy wciąż mnie dalej kocha. Brała beret, szalik, płaszcz, ruszała w drogę. Gdy zaś pakowałem z bólem jej pończochy i koszule, jedna sprawa mnie dręczyła przez łzy. Czemu cztery, zawsze cztery zabierała necessary, równie dobrze mogła się spakować trzy. Nie mówiła mi dlaczego, kiedy nie pisała mi. Tak ni z tego, ni z owego otwierała nagle drzwi. Potem się na powitanie przytulała do mych dłoni. Lecz ja ciągle jakiś lęk skrywałem w duszy. Powiedziałem, że niedługo znowu coś ją w świat pogoni. Weźmie mnie beret, szalik, płaszcz i w drogę ruszy. Ja jej szepnę, dajemy na to jeszcze weź pulweryzator i znów nie da mi spokoju sprawa ta. Czemu cztery, znowu cztery bierze z sobą necessary, równie dobrze mogła się rozpakować w dwa. Nie mówiłem jej dlaczego, ani jak osiągnę to. Tak ni z tego, ni z owego

kluczyki w biurze, formalności jutro. Do widzenia. Do widzenia. Tam trochę kierownica wystaje, na razie se pan fotel cofnie. Cudów nie ma. Wziął. No wziął, wziął. 80 kilo szpachli i jedzie. Cud. Cud. Panie majster. Co to masz? Stały klient się pyta, czy z tego da się jeszcze coś zrobić. A co chce? No, zależałoby mu, żeby był jelcz. Ale powiedział, że jak będzie Lublin, też będzie zadowolony. To jak? Jak? No szpachla, jeszcze raz szpachla. A co, tu się... Mówiłeś do mnie czułe słowa, że tylko ja i nikt więcej. Nagle poprosiłeś, żeby ci spodnie odprasować. Takim głosem nieśmiałym, chłopięcym. Prasowałam je resztką sił, a w sercu wzbierał żal. A gdy już odprasowane były, tyś spodnie wziął i odszedł w siną dal. Żelazko elektryczne i złowrogie. Żelazko. Ach, po cóż spodnie prasowała mi. Żelazko. Ja cię rozbiję o podłowę. Żelazko. Chłop był jak ogień, lecz w spodniach rozwiał. Lecz w spodniach rozwiał się jak dym. Żelazko elektryczne i złowrogie. Żelazko. Ach, po cóż spodnie prasowała mi. Żelazko. Ja cię rozbiję o podłogę. Żelazko. Chłop był jak ogień, lecz w spodniach rozwiał. Lecz w spodniach rozwiał się jak dym. Żelazko, je, je, je. Żelazko, je, je, je. Żelazko, je, je. Joanna Kołaczkowska z kabaretem Potem i Żelazkiem. Z Krzysztofem Szubzdą opowiadamy dzisiaj i tłumaczymy w zasadzie trochę zachowania złośliwych, nie powiemy wrednych, złośliwych nie. przedmiotów. I zanim poproszę cię o rozwiązanie jednej kwestii, zacytuję list od pani Tatiany. W temacie złośliwości rzeczy martwych mniemam, jestem ekspertką. Mam najzłośliwsze framugi oraz otwarte drzwi szafek w domu. W nocy framugi same się przesuwają, tak żebym mogła przypierniczyć paluchem bądź kolanem idąc do łazienki bądź do kuchni. Drzwi szafek czekają niecierpliwie na to, aż podniosę głowę i z hukiem sprawdzę, czy twardość drewna się przypadkiem nie zmieniła. Mam wymieniać dalej skarpetki. Zazwyczaj jedna opuszcza pralkę szybkim truchtem, zanim zabiorę się za składanie prania, a później okazuje się, że do pracy jednak muszę założyć dwie różne. To jest już sytuacja na ostrzu noża. Kiedyś właśnie mógłbym poradzić, nie wiem czy w Polsce jest to dostępne, ale kiedyś byłem w Stanach w takim sklepie. To był chyba taki sklep, gdzie można było odzłośliwić niektóre rzeczy, bo tam było mnóstwo takich drobiazgów, typu jakieś takie zaokrąglacze na kanty, nasadki na ostre momenty, na ostre miejsca. I tam było mnóstwo takich rzeczy, którego przeznaczenia trudno mi było sobie wyobrazić, ale to miało sprawić, żeby ten dom był taki mniej złośliwy, gładki. To chyba głównie dzieciom było dedykowane, ale myślę, że... Wobec dzieci nie można być złośliwym? Myślę, że dzieci bardziej odczuwają złośliwość niektórych przedmiotów. Ale tak zaczęłam sobie wyobrażać i uśmiecham się do tego wyobrażenia od ucha do ucha, jak to by było, gdyby takie ograniczniki na kanty ludziom można było zakładać. Tak, żeby byli mniej kanciaści. Mniej złośliwi, tak. Żeby tak. Można było łatwiej obejść. To też jest rozwiązanie. No, na razie niestety przedmioty. To mam do ciebie prośbę, bo za chwilę będziemy słuchać powtórki z rozrywki. Czyli to jest parę minut na zastanowienie się. W jaki sposób jednym zdaniem co powinno pomóc pani Tatianie? Odzłośliwić rzeczy. Raz na zawsze. Zastanowisz się? Masz na to czas. Na razie przyszło mi takie słowo na E. To poczekaj. Poczekaj, nie spal się. Nie spal się, zastanów się. Za mniej więcej 21 minut będzie godzina 14. Powtórka. Z rozrywki. Przygotował ją Andrzej Zakrzewski, a dzisiaj w programie wierszyk z palcem w nosie Leszka Pietrowiaka, piosenka Andrzeja Brzeskiego, rozmowa Tadeusza Rosa z Piotrem Frączewskim. Rymowanie w kaftanie. Wierszyk z palcem w nosie. Tato, czy łosie dłubią w nosie? Zapytał ojca synek. Ojciec popatrzył nań zdziwiony i robiąc mądrą minę rzekł: synku, wie przecież każdy malec, że do dłubania trza mieć palec, a łosie mają kopyta, więc się głupio nie pytaj. Synek popatrzył na ojca, na jego silne ręce i zaczął mu liczyć palce. Jeden, nie było więcej. Zaczął od nowa. Jeden, strach wyjrzał z oczu chłopca. Tatusiu, ty jesteś łosiem? Może ja mam hopla? Ojciec, kierownik tartaku, uśmiechnął się do brzdąca. W dzisiejszych czasach trudno pełnić jest rolę ojca i odpowiedział: w tartaku, gdy przyjdzie pora awansów, kierownikiem zostaje ten, co ma najmniej palców. Po czym zamyślił się ciężko i trwając w tym zamyśleniu, zaczął swym palcem w nosie dłubać z wielkim skupieniem. Na ścianie wisiały trofea, a pośród nich głowa łosia. Kukułka spała w zegarze. Była 16:08. Przemoczyło do cna, przemoczyło i przewiało do kości, przewiało. Tyle serc się tej zimy zepsuło, a głów zmarnowało. Wytargało na wskroś i wytrzęsło, halnym wiatrem, zawieją i sztormem. Zajęczały filary i przęsła, odkręcił się wspornik. Zimowy pejzaż, kontuzjowany zimowy pejzaż. Nie złoży kadrów mu zwichrowanych chirurg ni kręgarz. Chociaż próbuje wcisnąć się w ramy, mięknie jak glina. Zimowy pejzaż, kontuzjowany, angielska zima. Co się miało, to zaraz zginęło, co przybyło, za chwilę ubyło. Chociaż gdzieś tam na górze sypnęło, na dole siąpiło. Posypało na biało w dusznikach, tam gdzie dwór spędzał ferie swe szkolne, a dzieciakom na miejskich ulicach kapało za kołnierz. Zimowy pejzaż, kontuzjowany zimowy pejzaż. Nie złoży kadrów mu zwichrowanych chirurg ni kręgarz. Chociaż próbuje wcisnąć się w ramy, mięknie jak glina. Zimowy pejzaż, kontuzjowany, angielska zima. Przesuwało się chmury myślami, ale one się zbiły w ławice i od nowa na niebie zbierały jak cukier w cukrzycy. Gdzieś się szło, ale kroczek za kroczkiem, a właściwie dreptało się w miejscu, po zmarzniętych kałużach i błocku, zupełnie bez sensu. Zimowy pejzaż, kontuzjowany zimowy pejzaż. Nie złoży kadrów mu zwichrowanych chirurg ni kręglarz. Chociaż próbuje wcisnąć się w ramy, mięknie jak glina. Zimowy pejzaż, kontuzjowany, angielska zima. Dwa razy dwa. Cztery. Nie, no to jest, wie, no to jest, proszę, za, to jest za dokładnie. Pan zbyta jeszcze raz. No proszę, dwa razy dwa. O, dobrze. Franceski. Co, czy tak? No teraz. Przestało. Widzi pan. A widzi pan, panie Dadziu. Słucham. A widzi pan? No. Co? A widzi pan, co ja mam na głowie? A no właśnie. No. A no właśnie, panie Piotrusie, ja nie śmiałem pytać. A no. Co to jest takiego? Ja to co, ostatni krzyk mody fryzjerskiej, proszę pana, uczesanie na trytona. Na co? Na trytona. Proszę pana, trzy włosy do tyłu, jeden w bok, 16 do przodu, tak. Wszystko sklejone wapnem mongolskim, skręcone drutem wylejnym, podparte Zuzą Gzyzą rzeszowską, wie pan, w formie ptaka dudu, na dodatek spiłowane bałwochwanem z konina. Wystarczy panu? Tak, no, pewnie, pewnie, że wystarczy, panie Piotrusiu. Pewnie, że wystarczy. Ale gdzie, no, tak, gdzie tak czeszą? Czy to jest może tajemnica? Tajemnica, ale panu powiem. Aha. Proszę pana, czeszą tak u mnie w salonie. U pana? W salonie? W salonie, tak. To pan ma salon? Sześć, panie Tadziu, sześć. Jeden w Paryżu, drugi w tym, w Amsterdamie. Aha. Trzeci w Londynie, czwarty w Nowym Jorku, w Tokio. A szósty na przedmieściach tych koluszek. Co pan powie? Co pan powie? I wszędzie czeszą tak samo dobrze? Czy dobrze? No, panie Tadziu, u mnie czeszą wspaniale. Aha. Tak jak u mnie nigdzie się pan nie uczeszy. No chyba, że pan może, nie wiem, w Małkini. A w Małkini tak dobrze czeszą? Niestety tak, panie Tadziu. I to mnie właśnie męczy. Ale i dopinguje. No, wie pan, dzisiaj konkurencja jest bardzo potrzebna. Dzięki konkurencji można się stać najlepszym. Moja wuj na przykład. Moja wuj? Chyba mój wuj. Niestety nie, panie Piotrusiu. Wuj, znaczy... jest transwestytą. Wie pan, był kiedyś ciotką, więc z ciotki zostawił sobie moja, a z wuja wziął wuj. Aha. Więc moja wuj miał zakład z piórami po kurach. A jak zobaczył, że sąsiad obok też ma zakład z piórami po kurach, tylko po grubszych kurach, wie pan, to zaraz założył zakład z piórami po muchach. Ale po jakich muchach, panie Tadziu? Przecież mucha nie ma piór. Normalna nie, wuja miały. Aha, a w jaki sposób? No, wuj doklejał pióra muchom. No, to była rewelacja. No, był jedyny w kraju. Jego zakład zaczął przynosić olbrzymie dochody. Naprawdę? A jak olbrzymie? Jakieś 6 litrów na 100 kilometrów. No wie pan, to rzeczywiście. To jest rzeczywiście olbrzymie. I co, i ludzie to kupowali? No masami. Ale po co komu, proszę pana, taka mucha z piórami? Co, no a nie wiem, panie Piotrusiu. No, wie pan, ludzie są jak barany. No barany, tak. Założy pan sklep z dopagusą, to zaraz przylecą i wszystko wykupią. A co to jest dopagusa? A ja nie wiem, ale wykupią. No, cholera, jasna, panie Tadziu. Ja nie mam czasu na to, żeby rozmawiać z kretynem. Proszę pana, ja jestem stylistą najwyższej miary i nie mogę sobie pozwolić na najmniejsze uchybienie. Rozmawiam tylko z noblistami. Pan ma nobla. Ja? Tak. Jeszcze nie, ale mi się kroi. Tak? W jakiej tej dziedzinie? Turlanie Szczerzuj w Wałbrzychu. Jestem tym najlepszy. Okej, w porządku. W takim razie, proszę pana, mogę z panem rozmawiać. To dobrze, powiem więcej. Dostąpił pan zaszczytu mojego pytania. Proszę pana, uczesać pana tak samo? A mógłby pan? Tak jest, mogę. I będę wyglądał tak samo pięknie jak pan? No nie, tak samo pan nie będzie wyglądał, bo nikt nie może tak pięknie wyglądać jak ja, ale powiedzmy, będzie pan tak wyglądał jak Janek Kura. Zna pan Janka Kurę, prawda? Czy ja znam Jan... pa, tak, czy ja, panie Janka Kurę. Czy ja znam? Przecież Janek Kura to mój cioteczny stryj. Tak, stryj. Tak, właściwie babcia. To znaczy babcia czy stryj? Szwagier, ale przeszywany. Do czego? Do niczego. To w porządku. Ja też tak myślę. Proszę pana. Czesze mnie pan? Jasne, oczywiście. Niech pan ściąga buty. Jak to buty? Nie czapkę? No przecież pan nie ma czapki. No ale gdybym ją miał, to bym ściągnął. No ale pan nie ma, a coś trzeba ściągnąć, prawda? A buty pan ma. Ale nie do ściągania. Nie? Aha, a do czego? Do wyrzucenia. O, widzi pan? Już ich nie ma. Wyrzucone. Aha. No to w takim razie... Do wyleczenia. Do wyleczenia? Bulba. Kiedy szef pośle cię po piwo, to pomyśl sobie, niech ja stracę i kopnij się do kiosku żywo, bo coraz trudniej ci się praca. Szef to tak prawie jak twój tato, raz skarci, raz pieszczotą musi. Gdy szef oznajmi ci, żeś matą, przyozdób twarz w barani uśmiech i bądź matołem w danej chwili. Choćbyś miał 4 fakultety, bo szef przenigdy się nie myli, dlatego on jest szefem, nie ty. Lecz i dla ciebie, choć żeś mały, jest także satysfakcji strefa. Oto twój szef, choć tak wspaniały, na sobą ma większego szefa i też mu dusza idzie w pięty. Kiedy szef spyta go jowialnie, czy pan jest niedorozwinięty, on wówczas bąka naturalnie. Pomnijcie, urzędnicy młodzi oraz wy, starsi wyjadacze, należy się na wszystko godzić, albo na prawie wszystko raczej, bo gdy z ust szefa padnie zdanie rzucone w gniewie bądź ferworze, a całujesz mnie, drogi panie, to ty nie całuj go, broń Boże. Niech ci do głowy to nie strzeli. Zrób krok, lecz cofnij się z powrotem i jęknij, gdzieżbym się ośmielił, chociaż po nocach marzę o tym. Taka pokora szefa wzrusza, lico rozchmurzy wnet ponure i mruknie: dureń, ale dusza. Brawo, to znak, że pójdziesz w górę. Olek Grotowski z piosenką Andrzeja Waligórskiego kończy powtórkę z rozrywki, a my wracamy z Krzysztofem Szubzdą do naszej dyskusji dotyczącej złośliwych rzeczy, przedmiotów. I zanim przejdziemy do rozwiązania sytuacji trudnej, o którą ciebie poprosiłam, to jeszcze list od pani Poli. Najbardziej złośliwym przedmiotem jest waga osobowa. Szczególnie wredna była taka jedna, poznana kiedyś, która bez uprzedzenia podawała odczyt w funtach. Nie wiem, czy jakieś znaczenie dla jej wredności miał fakt, że była Niemką. Ja przez pewien czas u nas w domu funkcjonował termometr w Fahrenheitach, ponieważ tata chciał przekonać mamę, że jest wystarczająco ciepło. Bo to zawsze jest cieplej w Fahrenheitach, tam 70 stopni bywa nawet w domu, 60, żeby nikt nie narzekał, że jest zimno w domu. Mam przedziwne wrażenie, że powinniśmy coś miłego powiedzieć o przedmiotach, tak, bo miłego. Już teraz właśnie, przez tych ostatnich kilka minut spadły mi okulary, długopis przestał pisać. Ratujmy się. Tak, że pomyślałem sobie, że cały problem ze złośliwością przedmiotów może polegać na tym, że je traktujemy po prostu przedmiotowo. Żeby zaprzestać? Tak, żeby zaprzestać. Trzeba dać dobry przykład i potraktować życzliwością i myślę, że wtedy one się mogą odpłacić. No to długopisie mój, tak. Kochany, moje okulary najmilsze. A jedno zdanie, które powinno rozwiązywać te wszystkie problemy i z wagą, i z drzwiami, które, i z półkami, które domagają się sprawdzania, no właśnie, czy drewno to właśnie ta życzliwość, nie? Żeby tak samo jak chyba do ludzi trzeba podejść życzliwie, to oni się odpłacą. Myślę, że z przedmiotami może być dosyć podobnie. Ale konkret, czyli co? A czyli co? O ja. Rozmawiać, przytulać i co jeszcze? I pogłaskać. I pogłaskać, no to co się da. No i tym optymistycznym akcentem bardzo ci dziękuję za wizytę. Za chwilę jeszcze będzie następna lekcja języka polskiego. Chyba już jedna z ostatnich. Jedna z ostatnich i przy tej okazji powiedz tak szybko, co to jest żłobcok? Żłobcok. Szybko. Instrument muzyczny? Gwarski, a z której instrument części? Muzyczny. No. Z okolic Żywiecczyzny. Dobrze, to cię ratuje. Potem zaśpiewa Anna Stankiewicz, a my za dzisiaj dziękujemy. Język polski od A do Z. Lekcja 31. Zi. Zi służy do imitacji świstu kul. Zi. Zi. Zi. Do imitacji lotu szybowca. Albo do trzęsienia się z zimna. Poza tym zi często gości w gospodarskich porzekadłach. Dla uatrakcyjnienia podajemy je w akompaniamencie świstu kul i szybujących szybowców. Gdy się źrebi źrebica, źrebiec jej nie tyca. Zimą w bagna łaś, gdy zastyga maś. Poza tym według pradawnych wierzeń zi jest literą magiczną i często występuje w zaklęciach słowiańskich z VIII wieku. Podajemy je w akompaniamencie trzęsącego się z zimna lechity. Źbło w źrenicy, jaś w źródlisku, kniaś w stolicy, żerć w ognisku. Zi to również ważna litera w pieśniach ludowych. Przyśpiewkę w wykonaniu gaździny zdzieblażowej ze Zdziaru podajemy przy akompaniamencie żłobcoka. O ziebełko, ziebełecko, źródełko, źródełecko, radź dziewczynie, radź, zanim przyjdzie sać. Poza tym litery zi pojawiają się bardzo często w poradach politycznych Zitasa Źwerudasa, zwanego żmudzkim Machiavellim. Przytaczamy je bez akompaniamentu. Pędź młódź i grudź żmudź, gawieć zwieć, czelać śledź. W szczególnych przypadkach zi może też służyć do wyrażania miłości. Zi. Wiem, że miłość jest udręką, bo się wszystkiego od niej chce. Ja pragnę mało, malusieńku, a właściwie jeszcze mniej. Ziebełko, ciepełka, w